أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Evet, aksamu seb'adan altıncısı mudaf fiil. Ve imma ya, her fiil mudaafun mudaaf fiildir. Mudaaf fiil de deniyor, mudaaf fiil de deniyor. Yani da'afi, da'ifu, ted'if, tef'il babına muda'afun da deniyor. Bazı kitaplarda öyle gelmiş. Muda'af, bazı kitaplarda muda'af, mufa'ale babına. Muda'afun, muda'af fiil. Evet, katlanmış böyle. İki tane harf yan yana geldiğine idgam yapılmış. Onun için muda'af fiil tesmih edilmiş buna. Tamam. Ve huve o, mudaf fiil nedir? Ellezî, ol bir fiil ki, yekûn oluyor, aynuhu, onun aynel fiili, daha ve lâmuhu, onun lâmel fiili oluyor. Neyden oluyor? Min cinsin vâhidin, bir cinsten oluyor. Mudaf fiil, aynel fiili ve lâmel fiili bir cinsten olan fiildir. Bu sülâs-ı mücerretteki muzaaf fiil. Rubâi mücerretteki muzaaf fiil nedir? Fâel fiiliyle birinci lâmel fiili, aynel fiiliyle ikinci lâmel fiili denk olan, aynı olan fiil. Gal-gale. Gal-gale. Tamam. Zel-zele. Dem-deme. Bunun gibi. Bunlar da muzaaf fiil. Tamam. Sülâs-ı mücerredde aynel fiili ve lâmel fiili bir cinsten olan fiile mudaaf fiil denir. Ne gibi? Nahvu medde, medde yemüddü gibi. Medde fiili. Ha, medde. Şedde, şedde, sedde, adde, radde, radde yeruddu radden. Tamam mı? Tamam. Evet. Sabbe yasubbu sabben. Sebbe yasubbu sebben. Hebbe yehubbu hebben. Dalle yadillu dalalete. Dalle yadillu dalalete. Delle yedullu delalete. Delle yedullu delalete. Serra yesurru sururan. Garra. Garra, yagirru, yagurru, la yagurranneki, yagurru, messe, yemussu, messe, yemessu, mes ise yemsessu. Dörtten de geliyor. Tamam. Medde, yemüddü, medden, maddün. Memdudun. Lem yemütte, lem yemüddi, lem yemuddu, lem yemdüd. Üç müddü caiz. Lemma yemudde, lemma yemuddu, lemma yemuddi. Ma yemuddu, la yemuddu, len yemudde, li yemudde, la yemudde. Müdde, müddi, müddü, ümdüd. La temudde, la temuddi, la temuddu. La temdud, memeddün, mimeddün, meddeten, middeten, müdeydün, meddiyün, meddadün, emeddü, ma emeddehu ve emdid. Peki, mudafi. Aslühü, bunun aslı, yani medden aslı nedir? Medede, medede. Hudifet hasfolundu, ne hasfolundu? Hareketü dali, dalın harekesi. Öyle dal ki el ula, birinci dal. Evvelki dalın harekesi hasf olundu. Med de oldu. Sümme sonra udgimet, idgam olundu. Girdirildi. O evvelki dal yani. Nereye? Fiddali ethaniyeti. İkinci dala ne yapıldı? İdgam edildi. Bu sefer ne oldu? Fesara medde. Medde oldu. Tamam. Medde aslında medede idi. Kelimede iki harf bir cinsine vakı oldu. Dallar. İkisi de harekeli. İdgam vacip. İdgam yapabilmek için. İdgam edili için. Evvelki dalın harekesini hasbettik. Met de oldu. Yine kelimede iki harf bir cinsen vak oldu. Dallar. Evvelkisi sakin. İkincisi harekeli. Evvelkini ikinciye idgam ettik. Mudgamdan bedel mudgamun fi olan ikinci dala bir şedde verdik. Met de oldu. Vel idgamu. İdgam nedir? İdhalu ehadil mütecani seyni. Cinsleri aynı olan iki harften birini girdirmektir. Nereye girdirmek? Fil ahari. Diğer harfe girdirmektir. Medde. Birinci dalı kaldırıyorsun. İkinci dala ne yapıyorsun? Şedde veriyorsun. Cinsleri aynı olan iki harften birini diğerine girdirme işlemine idgam denir. Ve huve o idgam ne üzerine olucudur? Ala selaseti envain. Üç nev'i üzerine olur. Üç türlü idgam var. En nev'ul evvelu. Birinci nevi. İdgam üç nevi olup. Üç neviden birincisi vacibun. İdgam vacip. İdgam yapmak vaciptir. Ve huve o idgam vacip nedir? En yeküne olmasıdır. Neyin? El harfani, iki harfin. Öyle iki harf ki el mütecanisani, cinslere aynı olan iki harfin olmasıdır. Ne olmasıdır? Müteharrikeyni, her ikisinin harekeli olmasıdır. Tamam. Evet. M-D-D. Bak ikisi de harekeli. Ya böyle. Evvelki dalı sakin kılacaksın. İkinci dala idgam yapacaksın. Tamam. Ev veyahut da ev veyahut da yeküne olmasıdır. Neyin? El harfu harfin. Öyle harf ki el evvelu evvelki harfin olmasıdır. Birinci harfin olmasıdır. Ne olmasıdır? Sakinen sakin. Ve sani ikinci harfin de olmasıdır. Nedir olmasıdır? Müteharriken harekeli olmasıdır. Medden mastarı. Bak medden. Fe'len vezinde. Evvelki dal sakin, ikincisi harekeli. Evvelki dalın ikinci dala idgam edilmesi vaciptir. Medden. Tamam. Vacip olan idgam. Cinsleri aynı olan iki harfin ikisinin de harekeli veya evvelkisinin sakin ikincisinin harekeli olmasıdır. Örnek nahvu medde yemuddu. Medde yemuddu da olduğu gibi. Medde fiilini yaptık. Yemuddu'nunkini yapalım şimdi. Yemuddu aslında yemdudu idi. Evet. Sülasi mücerred idi. Sülasi mücerred olan yemuddu aslında yemdudu idi. Kelimede İki harf bir cinsen vaki oldu. Dallar ikisi de harekeli. İdgam vacip. İdgam ecli için evvelki dalın harekesini ma kalbindeki harfi sayı sakin olan mime verdik. Yemuddu oldu. Yine kelimede iki harf bir cinsen vaki oldu. Dallar evvelkisi sakin, ikincisi harekeli. Evvelkisini ikincisine idgam ettik. Mudgamdan bedel mudgamun fih olan ikinci dala bir şedde verdik. Yemuddu oldu. Evet. Yemuddu oldu. Medde. Medde'yi bir çekelim bakalım. Medde. Medda. Meddu. Meddet. Meddet. Meddeta. Mededne. Medette. Medettuma. Medettum. Medetti. Medettuma. Medettunne. Medettu. Mededna. Meçhulü. Müdde. Müdda. Muddu. Müddet. Müddeta. Müdidne. Bak idgam mümteni'in buralarda. Müditte, müdittüma, müdittüm, müditti, müdittüma, müdittünne, müdittü, müdidna. Muzarisi, yemuddu, yemuddani, yemuddune, temuddu, temuddani, yemdüdne. İdgam mümteni. Temuddu, temuddani, temuddune, temuddine, temuddani, temdüdne. Emuddu. Nemuddu. Nemuddu. Bunun emrinde de dikkat edeceksin. Emre hazır mısın? Müdde. Müdda, müddu, müddi, müdda, ümdüdne. Tamam mı? Ümdüdne. Şedde yeşuddu. Şudde, şudda, şuddu, şuddi, şudda, üşdüdne. Tamam? Orada idgam mümtenid. Ümdüdne. Ümdüdne. Üşdüdne. Tamam. Maddun ismi faili. Maddun, maddani, maddune. Müddedun, müddedun, mededetun, beraretun, kiramin, berara. Barun, barani, baruna, burrarun, burrarun, beraratun. Maddetun, maddetani, maddetun, mevaddu. Tamam. Memdudun ismi meful. Memdudani, memdudune. Memdudetun, memdudetani, memdudatun, memaddu. Memadidu. Memadidu. Tamam. Peki. İkinci nevi'den devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.